geldi dediler ki Meri geldi vay ay ay. Keşke Meri görmeseydin, keşke Meri görmeseydin, kestiler de elim kolum ay ay ay. Ay Melik, Melik, Melik, ben kurbanım sana Melik, ben hayranım sana Melik, oy, oy, oy. Ay Melik, Melik, Melik, ben kurbanım sana Melik, ben hayranım sana Melik, oy. Kan kusuyor ay ay ay. Dediler ki Meyre geldin, dediler ki Meyre geldin, anası kime küsüyor ay ay ay. Ay Melik, Melik, Melik, ben kurbanım sana Melik, ben hayranım sana Melik, oy, oy, oy. Ay Melik, Melik, Melik, ben kurbanım sana Melik, ben hayranım sana Melik, oy.